Bir hafta evvel ki derste Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, lütfuyla cinlerle alakalı Kur'an-ı Kerim'in ahkamı getirdiği hakikatlardan olması itibariyle inanılması vacip olduğundan cinlerle alakalı bir mevzu üzerinde durduk. Görünmeyen şeylere, tabiat ötesi şeylere inanma, melaike gibi, ruhaniler gibi Kur'an-ı Kerim'in ahkamındandır. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hakaiki olduğu gibi kabul eder ve inanırız. Bu mevzuda ahd-ı peymanımız vardır. Cenab-ı Hak bunun üzerine yaşatsın, bunun üzerine öldürsün ve bunun üzerine haş ve neşr eylesin. Hususıyla Kur'an'ın mucizül beyanın birkaç sureyi celilesinde cin tayfası tafsilen silikleriyle, cemaatleriyle, mezhepleriyle, inananıyla, inanmayanıyla tafsilen anlatılmaktadır. Haklarında bu kadar tafsilatın yapıldığı bir cemaat, bir millet, bir ümmet, Kur'an hakikati olarak herhalde bizi inanmaya zorlamaktadır. Bu mevzuda kendi sahalarındaki tecrübeyle meseleyi melaike ve ruhaniyat bahsine girmeden evvel size arz etmeye çalışmıştım. Çeşitli ilmi mahafilde, topluluklarda, cemaatlerde, meclislerde ruhlarla alakalı, cinlerle alakalı haflelerden size aslımızda intişar eden gazete, mecmua ve kitaplardan pasajlar aktarmak suretiyle ışık tutmaya çalışmış ve bir fikir vermeye çalışmıştım. Binaenaleyh ondan sonra gelen bütün bahisleri daha ziyade Kur'an ve sünnetin ışığı altında, esnafımızdan gelen eserlerin ışığı altında hakikat hesabına dile getirmeye çalıştım. Artık bir tahkik ve tahmiki lüzumsuz görüyorum. Geçmiş misallerle ve derslerle gördük ki görülen alem sadece alem ondan ibaret değildir. Belki müşahede ettiğimiz bu alemin verasında binlerce alem var ki bu alem ona nispeten deryada katre gibi kalır. İşte ruhaniyat alemi veya ruhaniyun alemi, melaike-i kiram alemi, cinler alemi bu alemler içinde tadat edeceğimiz alemlerdendir. Buna bir tekmili olarak, melaike bahsine bir tekmili olarak ben cinleri ahkam-ı Kur'ani olduğu için size arz etmeye çalışıyorum. Bir evvelki derste üzerinde durduğumuz şekliyle onların hilkatlarına dikkatinizi çektim. Cenab-ı Hak yaratılışta beşerle beraber tutuyor onları. Adeta bir tarafıyla ifadenin beşerin hilkatını anlatırken öbür tarafıyla cinlerin hilkatını anlatıyor bize. Aynı ayetin içine ikisini de derc ediyor. Adeta bir cümle halinde bu büyük hakikati bize takdim ediyor. Ve yine o derste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i arıya arıya Betha'da bulduklarını ve kulluklarını ishar ederek arkasında saf bağlayıp durduklarını, onunla beraber namaz kıldıklarını Kur'an'ın ayetlerinden süzmek suretiyle size arz etmeye çalıştım. Tıpkı beşer gibi cin taifesi dahi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kıyamete kadar medyun olduğuna dikkatinizi çektim. Belki bir noktada bütün ruhaniyun, hatta bir seviyede melaike-i kiram tıpkı beşer gibi Mefkari Kainat Efendimiz'in arkasında el bağlar, el pençe divan durur, kulluklarını arz ederler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün mahlukata gönderilmiş bir peygamberdir. Meleklerin elçileri kendi aralarındadır. Fakat meleklere elçilik yapan Cibril, Mikail, İsrafil gibi Allah'ın mukarrep melekleri Kur'an-ı Kerim'den çok istifade etmiş. Hayatları Kur'an'dan ibaret olan bu melekler hayatlarının terennümünü Kur'an-ı Kerim'de duymak suretiyle hayatın gerçek neşvesine ermiş, ubudiyetin gerçek şuurunu idrak etmiş, belki kendi ubudiyetlerinden matlub olan haz ufkuna ulaşmışlardır. Cibril Kur'an'ı taşımasıyla, Mikail Resul-i Ekrem'e enisi celis olmasıyla İsrafil Kur'an-ı Kerim'in ifadesi tarzında yapacağı vazifeleri yapmasıyla Kur'an-ı Kerim'in onların ufkunda dahi ubudiyet ufkunda büyük inkılaplar meydana getirdiği görülmektedir. Onun için şairi şehrimizin ifadesi içinde medyundur ona bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşrettir. Herkes, her şey, zerre, küre, sistem, bütün alem. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ile serfiraz bulunan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a karşı edeplidir. Nasıl bir tavır takınacak onu bilmektedir ta Cibril'e kadar. Beşer kimin arkasında olduğunu, ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam mescide geldiği zaman nereye geldiğini, orada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken ne söylediğini bilse, herhalde neşvesine neşve, huzuruna huzur inzimam edecektir. Cenab-ı Hak iç ve dış huzura ermiş cemaatten eylesin bizleri. Arz ettiğim hususlara bir evvelki derste dikkatinizi istirham etmiştim. Bu derste inşallahü teala Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şair, şeriatın ahkamı tıpkı beşer gibi cinler tarafından da iltizam edildiği hususuna dikkatinizi çekeceğim. Onlar da bizim gibi Kur'an'ın ahkamını dinler. Onlar da bizim gibi Kur'an karşısında vaziyet alırlar. Tevrat'ı dinleyen onların içinde Yahudi olmuştur. Yahudilik dinine salik olmuştur. İncil'i dinleyen Hristiyan olmuştur. Buda'nın arkasından giden Budist olmuştur. Konfüçyüs'ün arkasından giden Konfüçyüs'ün mezhebine girmiştir. Ama bunlar arasında Allah'ın lütfuna mazhar olmuş. Men yehdillahu felâ mudille leh hakikatını haliyle filiyle gösteren salih bir cümle vardır ki onlar da Hazreti Muhammed'e uymuş sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer tabir caiz olsaydı onlara da Muhammed'i olmuştur diyecektik. Ama Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam en son peygamberlerin sonuncusu olarak İslam'ı temsil ettiğinden onlar Müslüman olmuş, Hazreti Muhammed'in cemaatine dahil olmuşlardır diyoruz. Başta okuduğum ayeti celile-i kerimede Cenab-ı Hak bizi böyle bir ahdü peymana davet ediyor. Ey ins ve cin topluluğu! Mahşerde yüzümüze vurulacak bir şeydir. Elem ye'tikum rusulun minkum yakussûne aleykum. Sizin içinizden ey cin ve ins topluluğu, sizin içinizden size benim ayetlerim, ayatımı hikaye edecek, nakledecek elçiler gelmedi mi? Nedir bu başı bozukluk? Nedir içtimai ve ailevi hayatınızdaki bu ahensizlik? Nedir kalbi hayatınızdaki karışıklık? Nedir ruhi hayatınızdaki behimi seviyede yaşamam? أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي Doğrudan doğruya nezd-i uluhiyetinden Nebi'nin eli ve ağzıyla adeta aşağıya doğru indirilen sağanak sağanak yağmur halinde nefsime ve zatıma izafe ettiğim ayetim size gelmedi mi? قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا Aleyhimizde dahi olsa şehadet ediyoruz ki geldi. Hazreti Musa geldi, Envar ile geldi. Hazreti Mesih geldi, esrar ve ruh ile geldi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ferdiyetin mazharı bütün hakaikle geldi, geldi. Aleyhimizde dahi olsa şehadet ediyoruz geldi. Ve garrettumul hayatü dünya. Ne yazık ki cin ve insi dünya hayatı aldattı. Ne yazık ki fani, suri ve geçici zevklere inhimmak etti. Cemali ba kemali müşahede edecekleri andaki hazzı ve lezzeti unuttu. Cin ve ins unuttu. Ve garrettumul hayatü dünya. Ve şehidu ala enfusim ennehum kânu kafirin. Yine kendi aleyhlerinde şehadette bulundular. Mesa yok, kaçamayacaklar. Aleyhlerinde şehadet bulundular, kendi küfürlerini söylediler. Evet, her şey açık seçikti. Kainat ayet doluydu. Neresinden tutunursan tutun Mevla-i Müteal'in irfanına, yani onu bilme ufkuna ulaşacaktın. Mele-i Ala'dan her şey insanın eline uzanmış sayfalar, satırlar halinde Allah diyordu. Binlerce ayet parrakalarla Allah'ın mevcudiyetini ilan ediyordu. Laboratuvarlarda fünunu müsbete, teleskopların başında astronomi ilmi, kainattaki mutlak ve müthiş ahenkle La ilahe illallah hakikatına şehadet ediyordu. Ediyordu ama biz gözümüzü kapadık. Ediyordu ama bu büyük devlet yanından gözümüzü yumduk geçtik. Adeta kendi kendimize levm ediyoruz. Vermedi bize Mevla. Hidayet etmedi, ulaştırmadı o doğru yola. Ne yapalım biz kendi kendimize? Levm. İşin içinde bizim irade dediğimiz şeyin bir kaşık halinde bulunması muhakkak olsaydı, Cenab-ı Hak bizi rüşte hakikata hidayet edecek. Bu bütün cin ve inse, mele-i âlâdan gelen ilahi bir fermandır. Kıyamette yüzümüze söylenecek bu şey, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içinde bize şimdiden söyleniyor. Cin ve ins ona karşı ona göre tavırlarını alsınlar. İstidracı olarak bazı hususları arz edeceğim. Ey cin ve ins, sizin içinizden size hayatımı hikaye edecek, nakledecek peygamberler gelmedi mi? Biz bizim içimizden peygamberlerin geldiğini biliyoruz. Tarih-i Edyan buna şahadet ediyor. En ücra yerlerde, en müptedi ve vahşi cemaatler içinde akılla ulaşılmayacak tevhid ufkuna ulaşmalar bize gösteriyor ki o en ücra yerlerde dahi peygamberin sesi ve soluğu vardır. Etrafı alem her yere bir nebinin gittiğine delalet ediyor. Bütün batıl efsanevi şeylerin verasında bir peygamberin hakikat gamzeden ifadesinin mevcelendiğini görüyoruz. Yamyamların, tamtamların içine girseniz dahi وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٍ ayeti kerimesini abide halinde karşınızda göreceksiniz. İçinde peygamberin, nezirin, kötü yolun encamından insanları alıkoyup nazarlarını ulvi alemlere çeviren bir elçinin zuhur etmediği tek millet, tek cemaat, tek ümmet yoktur yeryüzünde. Yeryüzünde değil, belki göklerde ve yıldızlarda bile. Her yere kendi keyfiyetine göre Allah bir nezir göndermiş, inzar eden göndermiş. Bu oradaki cemaatlere, yani ruhani ve cinlilere ve inse rehberlik yaptırmış, ışık tutmuş, yüzlerini şu kesif alemden ulvi ve nurani alemlere çevirmiştir. Cinliler içinden doğrudan doğruya onlara hitap eder peygamberin geldiği mevzuu kadimden bu yana esnafımız arasında münakaşası yapılan bir mevzudur. Acaba Hazreti Adem'le başlayan nübüvvet şiiri, nübüvvet manzumesi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la biterken aynı zamanda cin tayfasının da peygamberlikleri böyle bitiyor muydu? Yani Adem'le başlayan cinne ve inse peygamberlik Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar aynı şekilde mi devam ediyordu? Yoksa beşer bu müstesna ısmarlama insanlarla tenevvür ederken, aydınlanırken cinnilerin içinden de ayrıca peygamberler mi geliyordu? İşte bu husus kadimden beri münakaşa mevzu bir husustur. Mücahit gibi, Kelbi gibi ilk müfessir-i nizam, Ebu Beyt İbni Münzir gibi ilk müfessir-i nizam ve bir rivayetiyle İbni Abbas gibi kimseler bu mevzuda hükmederler. Beşerin peygamberi, cinnin de peygamberidir. Hazreti Adem insanlara peygamber olduğu gibi cinlilere de peygamberdir. Hazreti Nuh insanlara peygamber olduğu gibi cinlere de peygamberdir. İlah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beşere peygamber olduğu gibi cinlere de peygamberdir. Neredeyse bu hususta müfessir-i nizam adeta icma halindedirler. Değişik bir tarikle Dahak İbni Müzahim yine İbni Abbas'a dayanarak İbni Abbas'tan naklettiği bir şeyde. Başta okuduğum bu ayeti kerimeye hususiyle dayanarak demektedir ki, insanların içinden peygamberler çıktığı gibi cinlerden de peygamber çıkmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim elem yetikum rusulun minkum. Ey cin ve ins, her iki zümreden sizlerden size benim hayatımı hikaye eder peygamber zuhur etmedi mi? Peygamberin zuhurunu münhasıran beşere hasretmiyor. Cin ve insi muhatap olarak karşısına alınca umum cemaatinizden herkesin keyfiyetine göre hayatımı hikaye edecek Resul çıkmadı mı diyor. Ve yine Amr ibn-i Murre Ebu Duha tarikiyle ve minel ardi mislehunne ayeti kerimesinin tefsirinde göklerin kat kat tabaka tabaka mevç mevç olduğunu, galaksiler halinde bölündüğünü, her birisi bir kadırda hareket ettiğini ifade ettikten sonra وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنِّ yer de onun gibi yaratılmıştır. Bu ayetin tefsirinde Ebu Duha yine İbn Abbas'a dayayarak diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Başka alemlerde sizin Adem'iniz gibi Adem, Nuh'unuz gibi Nuh, İbrahim'iniz gibi İbrahim, Musa'nız gibi Musa, İsa'nız gibi İsa vardır. Ve yine İbn Abbas başka bir tarikle şöyle ifade ediyor meseleyi. Cin Allah'ın mariç ve nardan yarattığı bir ümmet, bir cemaattir. Cenab-ı Hak yeryüzünü bunlarla imar etti. Sonra aralarında azgınlık ve taşkınlık baş gösterdi. Beşerin şirazeden çıktığı gibi bunlar da şirazeden çıktılar. Yeryüzünde daha insandan, Beni Adem'den eser yoktu. Yeryüzünde sadece Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına aynadarlık yapan cinler ve ruhaniler vardı. Ama cinler azgınlık ve taşkınlık yaptılar. Mükellefiyetlerini unuttular. Mabud-u mutlakı kaldırdı, onun yerine putlar getirip ikame ettiler. Allah'ın ilk babaları olan canla farz ettiği ahkamı unuttular. Hazreti Adem'in evladıyla beraber onlar da yer yer zıvaneden çıkıyor, şirazeden çıkıyorlardı. Allah onlara Yusuf isminde peygamber gönderdi. Kendi işlerinde hak ve hakikata tercüman, hayat-ı ilahinin müterennimi bu Yusuf ismindeki peygamberi şehit ettiler. Bu defa göklerin sakinleriyle onlar yeryüzünde tebliğ edildi, denizlere sürüldüler. Bu ameliye içinde şeytan da henüz melekler içinde bulunuyordu, cin olmasına rağmen. Müminler arasında bulunuyordu, bu tebliğ vazifesinde vazife almıştı. Bu eserler, ayet-i kerimenin işari manasından Sahak ibn-i Müzahim'in noktayı nazarının teyit edildiğini görüyoruz. Bir diğer husus da şudur bu mevzuda. Hemen hemen ittifak halinde müfessir-i nizam derler ki, insandan 1000, 2000, 3000 sene evvel veya 100.000 sene evvel yeryüzünde cinler hüküm fermaydı. Cinlerin mükellefiyetlerini ise Kur'an-ı Kerim açık ve seçik olarak anlatmaktadır. Öyleyse acaba bizim gibi mükellef olan bu cinlere Hazreti Adem henüz peygamberlikle serfiraz olmadığı devirde Allah'ın ayetlerini kim hikaye ediyor? Bunların gönüllerini kıblegahlarına kim döndürüyor? Allah'la münasebetlerini kim temin ediyordu madem beşer yoktu? Bu da meselenin akli yönüdür. Dirayet yönüyle bu mesele gösteriyor ki Cenab-ı Hak madem وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَذَ رَسُولَهُ elçi göndermeden kimseye azap edecek değiliz. Ve yine ferman ediyor ki وَاِنْ مِنْ اُمَّتِنْ اِلَّا خَلَا ف۪يهَا نَذ۪يرٌ madem cinler de bir ümmettir, kuvvetle muhtemeldir ki onların arasında da bir nezir zuhur etmiştir. İşte bu da diğer bir noktayı nazardır. Ve karşı tarafta adeta cumhurun icma etmiş olmasına rağmen deliller bu zayıf tarafı teyit eder mahiyettedir. Daha doğrusu cumhurun gevşek tuttuğu meseleyi teyit eder mahiyettedir. Meseleyi şöyle bir telif yapmak mümkündür Allahu Alem. Nefsim adına bir şey söylemeden Allah'a sığınırım. Şu dakikaya kadar bu hususta arz ettiğim şeyler esnafımızın, Efendimizin meltemiyle müteessir olan bir cemaatin tefsir adına söylediği şeylerden ibarettir. Efendimiz'e dayalı, açık, kapalı, ondan nakledilen şeyler veya ayat-ı Kur'aniyeden zihin ve fikir ufku, nübüvvet meltemiyle süslü ve müteessir, büyük bir müfessirin cemaatinin noktayı nazarı olarak arz ettim. Kanaat-ı aczanemce bu meseleyi telif mümkündür. Şöyle telif edilir bu mesele. Peygamberan-ı nizam hazeratı dahi, peygamber olarak geldikleri cemaate behamal ellerinde bir kitap taşıyarak gelmezler. Zira bir ilmihal malumatıyla dahi meseleyi ele aldığımız zaman görürüz ki, büyük kitap olarak 4 tane büyük kitap gelmiş. Ama bu büyük kitabın etrafında sair cemaat, kabail ve tavaif içinde zuhur eden suhuflarla peygamberler vardır. Ve yine bir hadisin ifadesiyle 313 tane mürsel vardır. Allah'tan peygamberliğine dair emir almış, vazife tebliğinde bulunmuş kimseler vardır. Halbuki bütün bunların hepsine kitap verildiğini bilmiyoruz. Belki Hazreti Musa devrinde zuhur eden yüzlerce peygamber, Tevrat'ın rehberliği altında hayatlarını ve cemaatlerinin hayatını tanzim ediyorlardır. Belki Hazreti Davud zamanında zuhur eden peygamberler ve bütün o muhteşem saltanat, Tevrat'a dayalı olmanın yanı başında iç alemi zeburla süslüyordu. Hazreti İbrahim devrinde Hazreti İbrahim'in elindeki sayfalar hüküm fermaydı. Aynen öyle de Hazreti Mesih devrinde de peygamberler vardı. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya vardı. Ve Ehl-i Keşf'in tahkiki ve bir zayıf hadisin zevaitte ifade ettiği gibi Halid ibn Sinan isminde bir peygamber vardı. Hazreti Mesih ile Efendimiz arasında sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki bu peygamberlerin hepsinin elinde kitap görmüyoruz. Öyleyse beşerden beşere peygamber geliyor demek mümkündür Allah-u Alem. Ama beşerden gelen peygamberlerin aynı zamanda ellerindeki kitabı alıp kendi cemaat ve kabileleri içinde inzar eden nebi manasında mürşitler de vardır. Nitekim Hazreti İsa İncil'le zerfiraz olunca Antakya halkına rivayete nazaran elçiler gönderdi. Ve Sure-i Yasin bunu 3 kişi olarak, müeyyed 3 kişi olarak ifade ediyor 2. sayfasında, sarih. Ve çeşitli rivayetlere göre bunlardan bir tanesi de Şem'un idi. Ve bu münasebetle yine çeşitli rivayetler içinde Habib-i Neccar Hazretlerinin başı kesilmişti. Ve camisi vardır, mağarası vardır, Antakya'da gösterirler. Bundan anlaşılıyor ki Nebi, nübüvvetle serfiraz olduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın tavsif ettiği Nebi manasında başkalarını münzir olarak gönderir etrafa. İşte bu manadadır ki Efendimiz'i naklede dinleyen cin tayfası, onların durumunu Kur'an şöyle anlatıyor. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلَى قَوْمِهِمْ مُنْزِرِينَ Aralarında Resul-i Ekrem'le alavere taati tamam olduktan sonra her birisi cemaatlerine nezir olarak dönüp gittiler. Her birisi kendi cemaatlerine peygamberlik manasının hamili bulunarak gittiler. Öyleyse isterse ilk defa, isterse son defa, isterse ortada. Cinler içinde isterse Yusuf, isterse İshak, isterse Yahuda bulunsun. Bunlar kitapla gelen beşer içindeki peygamberin ahkamını kendi cemaatlerine götürmüş, birer nezirden, birer münzirden ibarettir. Cin tayfası içinden nezirler zuhur etmiştir. Ama ahir zaman peygamberinde olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, bu sadece inen bir kitaba tercüman olma ve onun ahkamının hamelmadan ibaret olmuştur. Allahu alem bissavab. Cin tayfası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le sonra aralarında heyetler taati etmeye başladı. Hadiseler, bu mevzuda nazil olan ayetler ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sözleri Efendimizin umum beşere, cin ve inse peygamber olarak gönderildiği hususunda adeta tahşidat yapıyordu. cinden nezir olabilir, beşerden peygamber zuhur edebilir. Ama bunlara bir kafi olarak hepsini bağlayacak, vahdete ilca edecek, son sözü söyleyecek söz sultanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem umum beşere geldi. Ya kavmena ecibu da'iyallahi ve aminu bih. Cin tayfası Resul-i Ekrem'in kendilerine tebliğ ettiğine böyle tercüman olurken, Allah'ın davetçisine hepiniz icabet edin diyor. Resul-i Ekrem'in beşerin yanında kendilerine de peygamber geldiği hakikatini ifade ediyorlardı. قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي اِلَى الرُّشْدِ. Cinlerin dahi Kur'an'ın getirdiği rüşd ve hidayetle doğruyu elde edeceklerini, doğruya ulaşacaklarını Kur'an ifade ediyor ve cin bunu kabul ediyor. Üst üste bu ayetler cin ve insin müştereken Efendimiz'in etrafında toplandığını, onu dinlediklerini, hususiyle başta okuduğum ayeti celile-i kerime her iki cemaati müşterek muhatap olarak karşısına alıyor. Ve bir evvelki derste kısaca temas edip, her maktağın üzerine adeta basıp geçer gibi Sure-i Rahman üzerinde dolaşmamız, cin ve insin omuz omuza beraber Resul-i Ekrem'in etrafında sallallahu aleyhi ve sellem toplandıklarını görüyoruz. Ve bir de Müslim-i Şerif'te bir hadisi şerifle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Fuddiltu alel enbiya'i bisittin. Peygamberler üzerine ben 6 yönle tafdil edildim. Vaka bizim daha meşhur bildiğimiz sahih hadiste "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Ama Müslim-i Şerif'in ifadesi farklı olduğundan onu alıyorum. Ben sair millet ve ümmetlere, sair enbiyaya 6 şeyle tafdil edildim. Allah beni üstün kıldı. Kur'an nebilerin bazısının bazısından üstün olduğunu ifade ediyor. İlk rusulü fadlalna ba'dahum ala ba'd. İşte bu yüce elçiler, Allah'ın resulleri bunların bazısını bazısına tasdil ettik diyor. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Kimi dilerse Allah onu ihtiyar ve istifa buyurur. Onu seçer, onu serfiraz kılar. Onu umumun üstüne kor, umumdan üstün kılar. Ben 6 şeyle tasdil olundum buyuruyor bütün enbiyaya. Bunlardan bir tanesi de şudur. Her nebi kendi cemaatine hususi olarak peygamber gelir. Ben ise bütün halka kâfeten peygamber olarak gönderildim. Bu'istu ilen nâsi kâfeten veya ilel halki. Müslim'deki şey karakteristik durum şudur. Bu'istu ilel halki kâfeten. Ben bütün mahlukata peygamber olarak gönderildim. Bezzar ise daha sarih olarak bunu rivayet ediyor. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ اِلَى قَوْمٍ خَاسَةً وَبُعِثُ اِلَى الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَوْ كَمَا قَالَ. Her nebi kendi cemaatine hususi olarak peygamber gönderilir idi. Ben ise bütün cin ve inse peygamber olarak gönderildim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ile bize anlatılan, değil sadece cin ve ins bütün alemlere rahmet olan, hayvanat ve havanın dahi kendisinden istifade ettiği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, nübüvveti bütün kevn-ü mekanın kabuğunu çatlatacak kadar vasidir. O kevn-ü mekana mana ve mahiyetiyle sığmadığından ötürü, hakiki hüviyetiyle ancak Miraç'ta Kâbe Kavseyn ifadesiyle dile getirilmiştir. İmkan ve vücub arası bir makamı ihraz ettiği zaman kâmeti kıymetine uygun muallâ bir mevkiye yükselmiş. Melekler ancak o zaman Hazreti Muhammed'in boyunu görebilmişlerdir. Her veli kalbinde yaptığı arşiye ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın irtifa ve irtikaına muttali olur. Onun için onlar her şeyin onda düğüm düğüm olduğunu, her şeyin onda başladığını ve onda bittiğini, alem her şeyiyle, anasırıyla, mevatıyla, zerresiyle, partikülüyle ona muhtaç ve medyun bulunduğu hükmünü imzalarlar. gönül o ufka ulaştığı zaman, kalp o alemin neşvesiyle tebessüm ettiği zaman, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kâmeti kıymeti zuhur eder. O bütün varlıklara rahmet olarak gönderilmiştir. Rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmeti merhuma olarak bizleri Cenab-ı Hak halis ümmet eylesin. O rahmeten lil alemin, Allah Rahman Rahim, biz bu işte vazifemizi bilirsek ümmeti merhuma olacağız. O Rahman-ı Rahim'in sağnak sağnak yağan rahmetine mazhar olmuş, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hakkın istifade etmiş, şerefli ve kerim bir ümmet olmuş olacağız. Cinler kul uhiye ileyye ennehu istem'a neferun minel cin. Ayeti kerimesinin ifadesi içinde anlatılan şekliyle vazifeye başladı. Nezir olarak cemaatlerin içine gittiler. Ve sonra yer yer heyetler geldi ve yer yer Fahri Kainat Efendimiz davet edildi. Sahih hadis kitaplarında mesele bir defa Efendimizin daveti şeklinde anlatılmaktadır. Ahmet bin Hanbel ve Müslim meseleyi Mekke'de anlatırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesud'un elinden tutar, Mekke'nin tepelerinden birinin başına çıkar ve bir çizgi çizer ve bunun içinde dur. Beni bekle, geleceğim ana kadar ayrılma der. Beyhaki bu meseleyi anlatırken Mekke'de mi Medine'de mi mesele belli değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu. Beni ta dağların arasına götürdü. Bulunduğumuz yerin dağları çok arkada kaldı. Ve etrafında bir çizgi çizdi ve bunun içinde dur ben gelinceye kadar ayrılma dedi. Ebu Nuaym de meseleyi aynı şekilde Delail-i Nübüvvet'te ayrılıyor. Ve Resul-i Ekrem benden uzaklaşınca dağlardan aşağıya doğru koşuyor gibi karaltıların Resul-i Ekrem'in etrafında bir hale meydana getirdiklerini gördüm. İnf miydi, hayvan mıydı, hevan mıydı, neydi bilemem. Teyulalar halinde gökten yere inmiş bu amud-i nurani etrafında halakalar teşkil ediyorlardı. Ben acaba Resul-i Ekrem havazinin hücumuna mı uğradı? Hiç olmazsa kılıcımı çekeyim de ölünceye kadar savaşayım diye düşündüm bir aralık. Sonra birdenbire bana yerinden ayrılma fermanı aklımda belirdi. Ve yerimde kalmaya karar verdim. Ta şafak sökünceye kadar ben bekledim. Gürültüler, tarrakalar oluyordu. İçinde bulunduğum alemin buğutları adeta değişmişti, başka bir alemde gibiydim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanıma döndüğünde beni ayakta dimdik buldu. Hala ayakta bekliyor musun? Ya Resulallah, 3 ay dahi olsaydı ayakta gelinceye kadar beklerdim. Ve ferman ettiler. Eğer bir lahza ayrılsaydın kıyamete kadar bir daha beni bulamazdın. Aynı vakayı Zübeyr bin Avam naklediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu, götürdü beni, çizgi çizdi koydu. Bundan anlaşılıyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin cinlerin davetine icabet ederek gidip onlara ayatı Kur'an'ı okuması mükerrerdir. Nitekim İbn-i Mesud vakanın birisini Mekke-i Mükerreme'de Betha'da anlatırken, Mekke'nin dağlarını arkada bıraktığını anlatırken bir diğerinde şöyledir. Eshab-ı Suffu olarak bizler mescidin suffesinde halk tarafından götürülmeyi bekliyorduk. Ufak tefek olan bu insan bir köşede Mevlasına ezkârı ve evradıyla meşbu kaybolmuştu. Herkes götürüldü, elinden tutuldu. Herkes ziyafete götürüldü, ben unutuldum diyor orada, terk edildim. Yanımdan geçerken her şeyi gören beni gördü. Kimsin sen dedi, İbn-i Mesud ya Resulallah dedim. Gel benimle beraber dedi, galiba seni terk ettiler. Evet ya Resulallah dedim. Ümmü Seleme'nin evine beraber gittik. Kapının önünde bekle dedi, içeriye gireyim sana bir şey hazırlayayım varsa. İçeriye girdi, dakikalar geçti, dışarıya çıkmadı. Biraz sonra hizmet eden bir kadın dışarıya çıktı, dedi ki Resul-i Ekrem ferman ettiler, evde bir şey bulamadılar, sen yine dön mescide git. Dört dönüp mescide gelmiştim. Yine ibadet-ü taat, evrad ve eskarın neşvesiyle meşgu bulunuyordum. Resul-i Ekrem'in elçisi geldi, gel benimle beraber dedi. Mübarek hücrenin kapısına gittiğimde elindeki hurma hurcunuyla göğsüme vurdu. Bu gece benimle beraber geleceksin dedi. Kalktık Bekir'i arkada gittik. Medine mezarlığına daldık. Bana sen burada kal dedi, ben gidiyorum. Benden uzaklaştıkça uzaklaştı. Ve derken yine sağdan soldan karaltıların Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafını aldıklarını gördüm. Uzun uzun beyaz elbiseler içinde simsiyah varlıklar gözümün önünde heyulalar gibi beliriyordu. Başları bulutlara değecek gibi belki kendi keyfiyetleriyle zuhur ediyorlardı. Belki ona yakın keyfiyetle. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar onlara Kur'an okuyordu. Belki Sure-i Rahman'ı tilavet ediyordu, yine dönüp geliyordu. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in davet edilmesi tek defa olmamıştır. Nasıl heyetler tekerrür etmiştir? Nasıl nahlede gelip Resul-i Ekrem'i dinlemişlerdir? Mescid-i Cin'de Resul-i Ekrem'e iktida etmişlerdir. Öyle de İbn-i Mes'ud vefat ettiği mahfilde Ebu Nuaym'in ve Beyhaki'nin delailinde anlattıkları gibi yanımda iki şekil belirdi. Ya Resulallah bunlar kim dedim. Buyurdular ki cin tayfası namaz, bunlar ille de senin arkanda namaz kılacağız diye beklediler. Ebu Davud meselenin sadece bir yönünü anlatıyor. Dağarcığında veyahut da kabında, mataranda su var mı, abdest alalım da namaz kılalım. Hurma veya üzüm müsaresi var dedim ya Resulallah. Temizdir buyurdu, abdest aldılar. Ve arkasını aldığı iki gölgeye namaz kıldırdılar. Lütfet bu şerefi demiş, Resul-i Ekrem'in arkasında namaz kılmaya durmuşlardı. Cin ve inse sözünü geçiren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ne kadar nazlı ki görülen ve görülmeyen alem, onun ayaklarının altında ve emri altında emirber nefer gibi. Bütün bunlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle onlar arasında gelme ve gitmenin mükerrer olduğunu anlatıyor. Yine Ebu Nuaym bir rivayette, Taif'ten Resul-i Ekrem mahzun ve mükedder dönerken, vardığı yere varacağına kadar işin farkına varamamıştı. Meleğin sesiyle oturup dinlendiği yerde etrafını yine böyle karaltıların sardığını görmüştü. Ve buyuruyor ki Resul-i Ekrem o gün 300 tane cinlerden geldi, biat ettiler. Beşer hüsnü kabul göstermedi. Müsaade buyur, elini sıkıp biat edelim. Emrine emirber nefer olalım, nezir olarak cemaatimiz içine dağılalım. Ve buyuruyor ki Resul-i Ekrem cemaatleri içine nezir olarak gittiler. Ve değişik bir durumu İbn-i Mesud bize naklederken şöyle diyor. Cin tayfasının yanından ayrılırken bana dedi ki, Abdullah dedi, Allah bana vaat etti, cin ve insana iman edecek. İnsanların bana iman ettiğini biliyorsun. Sizler iman ettiniz. Cinlerin bana iman ettiğini de görüyorsun. Demek ki benim vazifem bitti, artık fazla yaşamayacağım. Belki bunu Mekke'de söylüyordu, belki Medine'de söylüyordu. Hayatının gayesi, fıtratının neticesi insanları irşattı. Feya Rabbel Alemin, Feya Rabbel Alemin, senin rızanın tahsilin dışında yaşamayı düşünüyorsam, sırtımda taşıdığım bu ağırlığı al. Beni daha fazla yaşatma ya Rabbi. Ben bu hayatı sırtımda taşımadan bıktım usandım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatına gaye olarak inşaat ve tebliğ hedef olarak almış. Seni düşünmeden, onu düşünmeden, Kur'an'ı düşünmeden hayat, ruh ve kalp üzerinde bir sıklettir. Bu ağırlıktan beni ve benim gibi düşünenleri halas eyle ya Rabbel Alemin. Muhterem Müslümanlar, mevkiin, makamın, Resul-i Ekrem, cin ve Allah'ın belli frekansla karşı karşıya geldikleri dakikayı eşrefi an eşrefisi az sayarak hakkımda yapacağım en iyi dileği yapmaya çalıştım. Ve benim gibi düşünenler hakkında en iyi dileği Allah'a takdim etmeye çalıştım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri rızasını tahdilin dışındaki şeyleri gaye yaparak yaşama zilletinden bizleri halas eylesin. Dünyayı istihkar izzetiyle bizi serfiraz kılsın. Evlat-ı iyali pranga gibi boynumuza takmasın. Evlat, mal ve menal gibi şeyleri ayağımıza zincir diye vurmasın. Boynumuza vurduğu kulluk halkasına razıyız. Hazreti Muhammed'in kulağımıza taktığı kölelik küpesine razıyız. Bu kulluk, bu kölelik bize yeter. Allah'a kul olduk, bu bize yeter. Allah bizi başka kayıtlardan, esaretlerden talat eylesin. Demek benim vazifem bitti. Artık ben fazla yaşamam dedi. İçim yıkılmıştı. Ya Resulallah halife dedim. Yerine birisini tayin buyur. Kimi dedi? Ebu Bekir'i dedim. Sükut ettiler. Niçin sükut ettiler bilemiyorum. Sükut imtidad edip gidiyordu. Ya Resulallah halife buyurur lütfedin. Kimi dedi? Ömer'i dedim ya Resulallah. Yine Resul-i Ekrem sükut buyurdular. Ben tekrar ya Resulallah halife dedim. Kimi dediler? Ali'yi dedim. Buyurdular ki Ali'ye itaat ederseniz kurtulursunuz. Demek ki Ali'ye itaat etmek çok zordu. Millet Ebu Bekir'e ve Ömer'e itaat edip dinleyecekti. Ama o fitne kasadın baş gösterdiği devirde, nevasip ve havaricin gemi adı aldığı dönemde, kılıçların dağlanıp kıldan çıktığı ve kellelerin meyve gibi kesildiği dönemde hakkı anlama ve Ali'ye itaat etme çok zordu. Ali'ye itaat edileceği mevsimde itaat etseniz kurtulursunuz buyurdu. Bütün bu üst üste ve munzam vakalardan şunu anlıyoruz. Seyyidül Kevn ve Sekaleyn olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, cin ve insin efendisi, mahlukatın mezarı iftiharı, cinlerle mükerrer defa mülakatlar temin etmiş ve sonra mükerrer defa onlardan heyetler gelmiş, mükerrer defa arkasında taf bağlamış, namaz kılmış, onun arkasında namaz kılma şerefine ermiş, sahabi güruhu arasına girmişlerdi. Onlar da sahabi olmuşlardı. Cinin sahabisi sahabidir. Safiyane içimden gelerek hususiyle ve sarafna ileyke nefere minel cin ayeti kerimesiyle Resul-i Ekrem'e gönderilen, Allah tarafından gönderilen bu cinlerin isimlerini bazı muhaddisin ve müfessirin söylemektedir. 7-9 diye sayıp söylemektedirler. Ben şahsen bunların dahi Ashab-ı Bedir gibi mübarek isimlerinin şerlere ve şerirlere karşı hız olacağı kanaatiyle bir kısım şerarelere karşı tahşidat olsunlar diye onların isimlerini yazıp bir yere koydum. Benim için mukaddestir. Resul-i Ekrem'i ilk defa dinleyen ve cemaatine nezir olarak dönen kimseler. Ebu Bekir İşbil'i şöyle anlatıyor. Ömer bin Abdülaziz'in fezailini anlatırken, materyalizmin hüküm fermi olduğu devirde belki bunlara inanılmayacak. Ama cin çağırma, ruh çağırma mevzunda size misalleri verdim. İnsanların nasıl ayakta dururken uyutulduğunu, acı çekmeden ameliyat edildiğini gazeteler yazıyor, mecmualardan pasajlarla size intikal ettirdim. Bu kadar munzam hadiseler karşısında artık bunları inkar etmeye mesa yoktur. Ebu Bekir İşbil'i Ömer bin Abdülaziz'in fezailini anlatıyor. Tam fezaili destanlaştırılacak bir adam bulmuştur. Hulefai Raşidinden sonra yerin ve göğün kendisine rücu edeceği birisi varsa o da Ömer bin Abdülaziz'dir. İnhiraf etmiş devlet çarkını yeniden reylerin raylarına oturtan ve Resul-i Ekrem'in gül devrine yeniden bir şeyler getirip katan, teşhidi yapan Ömer bin Abdülaziz'dir. Bozkır'da yürürken yılan gibi bir şey gördü. Elbisesinden kopardığı bir parça ile hemen onu sardı, bir yere gömdü. Gayba ve şehadete açık gözüyle onun hakikaten cinlerden temessül etmiş bir varlık olduğunu bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı? Burasını bilemiyoruz. Fakat bir aralık çölde sessizliği denen bir ses yükseldi. Saraka, saraka diye bir ses yükseliyordu. Ondan anlıyoruz ki o cinlerden bir tanesi de sarakaydı. Resul-i Ekrem sana dememiş miydi huzurunda otururken? Sen bozkırda savaşı böleceksin kafirlere karşı. Senin devrinde salih bir kul gelecek, tekmin edecek. Saraka oldu oldu diye bir ses yükseliyor. Ömer bin Abdülaziz sordum ben, sen kimsin? Ben ve istarapna ileyke neferen minel cin. Ayet-i kerimesiyle anlatılan cinlerdenim. Resul-i Ekrem'i dinlemiş nezir olarak cemaatimize dağılmıştık. Bugün sadece sarakayla ben kalmıştım. Ve hasımlarımızla bir vuruşmada sarakada öldü. Resul-i Ekrem'i görenlerden yalnız ben kaldım diyor. Ciddi bir inkisar içinde. İbn-i Ebu Dünya meseleyi naklederken Ömer atıyla gidiyordu. Atından indi, onu mendile sardı. Ve sonra bir ses yükseliverdi orada. Müjdeler olsun ey emiren müminin. Biz Resul-i Ekrem'in huzurunda bulunurken ve istarapna cinlerinden olarak buyurmuşlardı ki sizlerden saraka bir yerde şehit olduğu zaman kendi devrinde ümmetin en hayırlısı ki Ömer İbn Abdülaziz onu teşhis ve tekfin edecek. Seni tebşir ederim ey emiren müminin dedi Ömer bin Abdülaziz'e. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i doğrudan doğruya gören, perdesiz, hailsiz, nur-u nübüvvetinden istifade ve istimdat eden, hakikat-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselama yakaz eden, muttali olan kimseler, ister melekten olsun, ister cinden olsun, isterse insandan olsun, hepsi ashabtır bunların. Melek geliyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, hazini narın, cehennem hazininin Resul-i Ekrem'e selam çakmak, kulluğunu bağlı bulunduğunu ifade etmek için hazır gelip yanında oturduğunu size daha evvel arz etmiştim. Ya Resulallah, hazini cehennem, size selam vermek için, bu şerefin kendisine bahşedilmesi için gelmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki döndüm, selam vermek için tam hazırlanırken Esselamu Aleyke Ya Resulallah dedi, selamı ilk defa o yapıştırdı. Cinden meleğe kadar alemin karşısında hürmetkar olduğu birisi var. Beşer hürmetkar olduğu zaman muhterem hale gelecek, muhterem bir mevki ihraz edecektir. Resul-i Ekrem'i muhterem bildiği nisbette muhterem olacaktır. Hazreti Ayşe-i Sıddıka'ya ait İbn Ebi Şeybe'nin naklettiği ayrı bir vaka vardır. İbn Ebi Dünya bunun açıktan açığa yılan şeklinde görünmesini İbn Ebi Şeybe ise İbn Ebi Şeybe bilmeyerek Hazreti Ayşe'nin böyle bir canlıyı öldürdüğünü ifade eder. Ve sonra Hazreti Ayşe nakleder. Rüyamda beni âli bir muhakemeye götürdüler. Sen bir Müslümanı öldürdün dediler. Ben kimseyi öldürmedim ve sonra anladım diyor Hazreti Ayşe. Dedim ki ben evde otururken o beni gözetliyor. Utanmıyor mu peygamberin pak zevcelerini gözetliyor. Etraftakiler dediler ki hayır, o size bakmıyor. Ve hele saçınız başınız açıkken hiç bakmaz size. Ne zaman kapanırsanız o zaman gelir sizin okuduğunuz Kur'an'ı dinler. Derin bir haz duyar. Kur'an dinlemek mıza geliyordu. Zira Resul-i Ekrem ilk Kur'an dinleyenlerdendi. O Kur'an'ın neşvesi dimağından silinmemişti. Sizde buluyor ve sizde dinliyordu. Siz kimi şehit ettiniz biliyor musunuz? Hazreti Ayşe uyandığım zaman bir sürü sadaka, bir sürü insan hürriyetine kavuşturdum bundan kurtulmak için diyor. Nasıl, neden bu? Ne güna Resul-i Ekrem'le münasebet kurarsa kursun, tuzak diyarından, şu can tenceresinden insan bizden bir evci kemale yükseliyor. Rahman-ı Rahim olan Hazreti Allah'ın rahmetinden istifadeye müheyya bir varlık haline geliyor. Cenab-ı Hak bizi kerem-i lütfuyla böyle serfiraz kılsın inşallah. Bu noktada yine o mahlukat-ı ilahiyeye tıpkı bizim gibi ümmet olan bir cemaate dair bir hususu arz etmeye çalıştım. O da onların ashab-ı Bedir, bizim ashab-ı Bedir gibidir. Onların ashab-ı Uhud'u bizim ashab-ı Uhud gibidir. Onların Resul-i Ekrem'i ilk dinleyip Müslüman olanları bizim ilklerimiz gibidir. Onların kırkları bizim kırklarımız gibidir. Belki eser yok iddia edemiyoruz. Onların aşere-i mübeşşereleri varsa bizim aşere-i mübeşşere gibidir. Dinlemiş, kulak vermiş, Cenab-ı Hakk'ın fermanına boyun kesmiş, itaat etmiş, kulluk vazifesini yerine getirmiş ve cennete ehil hale gelmiş. İns ve cin cemaati bu noktada müsavidir. Ya maşerel cinni vel ins, elem yâtikum rusulun minkum yakussûne aleykum âyâti. Ferman-ı Sübhanesiyle Cenab-ı Hak bize hitap ettiği zaman, İnşallah evet peygamber geldi, biz o münadiyi duyduk, iman ve icabette bulunduk diyeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak icabetimiz içinde yaşatsın ve orada böyle konuşmaya bizleri muvaffak kılsın. Niceleri var ki kendi aleyhlerinde şehadet edecekler cin ve insan. Küfür ve küfranlarını söyleyecekler. Ama niceleri var ki o gün, سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِلِ الْا۪يمَانِ اَنْ اَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاَمَنَّا diyecekler. Evet, ses ve tarrakatını duyduğumuz bir münadi vardır. Bir nezir-i azam, bir beşir-i mükemmel vardır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber pek çok beşir ve nezir vardır. Hepimiz mülakı olduğumuzu ve ümmet olarak daire-i irşadına girdiğimiz peygamberleri duyduk seslerini. İman ve icabet ettik. Halkalarına iltihak ettik ya Rabbi diyecekler. İşte bu zümreye Allah bizleri ilhak buyursun. Muhterem Müslümanlar, cin ve ins Allah'ın mükellef. Allah karşısında fasihleri Allah'ın kullarıdır. Bizim gibi tıpkı. Şu okuduğum ayet-i celile-i kerime sarih olarak bunu göstermektedir. Sure-i Rahman'da imtinan mevkiinde cin ve insin müşterek başlarına vurulan hadiseler bunu göstermektedir. فَبَيَّا لَا رَبِّكُمَا تُكَرِّبَانِ Ey cin ve ins, Rabbinizin hangi nimetini inkar ve tekzip ediyorsunuz derken, cinli insin yanında karşısına alan Hazreti Allah, cinnin de insan gibi mükellef olduğunu göstermektedir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي اُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Ferman-ı Sübhanesi, bizden evvel de yine cin ve insten yaşamış ve fakat arkaya kimisi boş, kimisi dolu bir mazi bırakmış. Kimisi bir şey yapmış olarak Mevla'nın huzuruna gitmiş, kimisi de eli boş, yüzü kara Mevla'nın huzuruna gitmiş, arkada bir sürü leke bırakmış. Cin ve insan böyle cemaatlerin geçip gittiklerini ifade eden ayet-i Kur'an, onların mükellef olduğunu gösteriyor. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً Rabbisinin huzurunda, hayatın hesabını vermek üzere ayakta durduğu andan korkan kimse için iki tane cennet vardır. وَسُرْلَا فَبَيَّا لَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz? Yani cinlere diyor ki, siz de Rabbinizin huzurunda duracak hayatın hesabını vereceksiniz. Ve yine diyor ki, لَمْ يَطْمِسُنَّ اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانْ Cennette huriler, insanlar için müheyya, mukaddes zevceler vardır ki, bunlara ne ins ne de cinleri daha dokunmamıştır. Yani herkese ait zevceler vardır, bunlara ne insleri ne de cinleri dokunmamıştır. Halbuki bu vaka cennette olacaktır. Demek ki cinler amelleri neticesinde onlar da bizim gibi mükafat görüp cennete gireceklerdir. Veya mücazat görüp cehenneme gireceklerdir. Çeşitli ayet-i kerimelerin bu husustaki inzimamı bu mevzuda hemen hemen bize katı kanaat vermektedir. Ama Ebu Hanife'ye azledilen bir rivayette cin tayfası behaim gibi toprak olacak şeklinde ifade vardır. Devri Küfe ulemasından aynı kanaata katılır. Ama bunun yanı başında İbn-i Ebi Leyla, İmam Maliki, İmam-ı Şafii, Evzai ve Hanifi mezhebinden İmam Ebu Yusuf noktayı nazarlarını beyan ederek Beşer gibi cin de mükelleftir. Beşer gibi cin de sevap ve ikaba mazhardır. Beşer gibi cin de sefili aşağısı aşağıya cehenneme gidecek. Alisi tasavvuf etmişi yükselecek, cennete girecektir. Kanaatı içindedirler. Arz etmeye çalıştığım ayetler de bu hususu teyit eder mahiyettedir. Şayet onlar için bir mükafat ve mücazat bahis mevzu olmasa, muhatap olarak Allah tarafından karşısına alınıp, bir kısım nimetleri minnet diye yüzlerine vurmanın manası kalmayacaktır. Onun içindir ki onlar da mükelleftir bizimle beraber. Cenab-ı Hak bu mükellef iki zümreyi tariki müstakime hidayet buyursun inşallah. Selefimiz arasında münakaşası yapılmış ayrı bir hususu intikal ettirmeye çalıştım muhterem Müslümanlar. Aynen bizim gibi mükafat ve mücazata mazhar olacaklar mı, olmayacaklar mı? Hususunda Resul-i Ekrem'den gelen ve Kur'an'dan işaret halinde bir şeyler ifade eden ve selefin ilham alemine gelip intikal eden hususlarla meselenin ne mahiyet aldığı hususunda bir şeyler arz etmeye çalıştım. Umum naslar öyle gösteriyor ki, bizlerle onlar arasında esas itibariyle ciddi bir fark yoktur. Kendilerine has yemeleriyle yerler, içmeleriyle içerler. Aynen bizim gibi onlar da tenasüle mazhardırlar, çoğalırlar. Aynen bizim gibi mükelleftirler. Aynen bizim gibi tebhid edilirler bazen. Aynen bizim gibi iltifata mazhar olurlar bazen. Nitekim kendilerini ifade eden sure-i celile içinde وَاَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَ ayeti kerimesiyle içimizden niceleri vardır ki salih, niceleri de vardır ki gayri salihtir. Niceleri vardır ki cin diyor hayatlarını düzeltmiş, istikamete ermiş. Niceleri de vardır ki inhiraptan kendini kurtaramamıştır. Ahmet bin Hanbel Süddi Tariki ile En-Nasık ve'l-Mensuh kitabında bu hususa temas ederken şöyle diyor. Diyor ki Süddi şöyle nakletti. Cinler içinde tıpkı beşer gibi kaderisi vardır, mürciği vardır, müşerdehesi vardır, haliyle Yahudisi vardır, Nasranisi vardır, Mecusisi vardır. Tıpkı Müslümanlar arasında zuhur eden dalalet meslekleri, mezhepleri, tarikatları gibi dalalet tarikatları vardır. Kimisi cebriye mezhebindendir, insanın iradesi yoktur der. Kimisi Allah insanın işine karışmaz, herkes kendi işini yaratır der, Mutezile mezhebi içine girer. Kimisi mürcidir, amelin tesiri mevzuunda belli bir saplantı içindedir. Kimisi müşebbehedir, Allah'ı başka şeylere benzetir. Kimisi Allah'a mekan ve hayiz isnat eder. Kimisi Yahudi, kimisi Nasranidir. Künnâ tarâika kıdeta. Ayrı ayrı maktalar, ayrı ayrı parçalanmalar, bölünmeler, ayrı ayrı mezhepler, meşrepler, ayrı ayrı klikler, ayrı ayrı doktrinlere sattık. Binaenaleyh tabi'in devrinde, Süddi tabi'inden, tabi'in devrinde cinler böyle ihtilaf ve iftirak ederlerse, çeşitli dalalet mesleklerine girerlerse, herhalde devrimizde çok küfür ve küfran meslekleri var. Binaenaleyh onların içinde muhtemelen, insanlar içindeki yardakçılarına ve yardımcılarına yardım eden Marksistleri vardır, Leninistleri vardır, Maocuları vardır, ateistleri vardır, anarşistleri vardır, ateistleri vardır, Allah kabul etmeyenleri vardır, Peygamber kabul etmeyenleri vardır. Beşer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında kendinden beklenen istikamet havası içinde dümdüz saplarını tuttuğu zaman cin ve ruhani beşerin arkasında yeniden istikamet kazanacaktır. Bizdeki inişler onlarda da bir iniş meydana getirmiştir. Bizdeki çıkışlar onlarda da çıkış meydana getirmiştir. Peygamberimiz onların peygamberleri ve müktedabihi beşer devletleriyle, idareleriyle, hilafetleriyle, saltanatlarıyla onların müktedabihi. Ümmeti Muhammed'in sevindiği an onlar sevinecek. Mahzun ve mükedder olduğu anda onlar mahzun ve mükedder olacaklar. Ümmeti Muhammed eli kolu bağlı kalmadan kusurup da bir şeyler yaptığı an, kendi başını kurtarmak için sahi ve gayret içine girdiği zaman, onlar da aynı sahi ve gayretin neşvesini duyacak, sahi ve gayrete geçeceklerdir. Öyleyse bizim canlanmamız, sadece bizim canlanmamız olarak kalmayacak. İçimizde ve bir kısım kimselerin içinde, hususuyla içine girdikleri kimse çok mühim ise şayet onların içinde, beşerin dalaletine, küfrüne ve küfranına vesile olacak, şeytan ruh taşıyan, cesetler halinde içimizde bulunan kimselerin içinde, onların yaşamalarına daha fazla imkan vermemeyi düşünüyorsak, içimizden şeytanları çıkarıp atalım. Meleğin lümmesini, daha doğrusu ondan gelen esi nahbit olan alemi tertemiz hale getirelim. Mevla'dan gelen esintilere hazır müheyyâ temiz gönüller haline gelelim. İçimizi temizlediğimiz an cin tayfasının içi, ruhaniler tayfasının içi de kendi kendine temizlenmiş olacaktır. Muhterem Müslümanlar, üst üste belki ayrı ayrı mevzular gibi hususlara dikkatinizi rica ettim. Haddi zatında belli bir ümmet, belli bir milletin ahvaline tercüman olmaya çalıştım Kur'an'ın ve hadislerin ışığı altında. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece beşere münhasır olmadı. Ruhanilerden ve cinlerden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında saf bağlayanlar la yu'at ve la yuhsa olduğunu ve bu mevzuda Resul-i Ekrem'in kâbına ulaşacak kimsenin bulunmadığını, bulunamayacağını ifadeye dikkatinizi çektim. O bir tanedir. Ferid-i kevn-i zamandır. Bir hakkın divan-ı nübüvvettir. İnsanlığın kalbinin mihrabıdır. İnsanlığın minberinin hatibidir. Belki bütün varlıkların etrafında hane gibi halakalar teşkil edeceği her şeyin merkezidir. Yerin göbeği olan Kabe'de zuhur eden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bütün varlıkların düğümünü çözmek, bütün alemlere bir rahmet esintisi halinde zuhur etmek için doğrudan doğruya Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah'ın iltifatının sembolleşmiş, daha doğrusu kristalleşmiş, teşekkül etmiş, temessül etmiş şeklinden ibarettir. Başka alemlere akdeden aynı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o alemlerde dahil istifadeye medar olmuştur. Onun içindir ki buyurur, ben falan vadide lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek gelen Hazreti Musa'yı görüyorum. Ve sonra Hazreti Musa'yı gördüğünü ifade eden Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesselam Mescid-i Aksa'ya gider. Enbiyanın ervahına orada imamlık yapar, onlara namaz kıldırtır. Bu husus sahih hadis kitaplarında ifade edilmektedir. Buhari ve Müslim'de de ifade edilmektedir. Mescid-i Aksa'da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, üç büyük mescitten birisi, enbiyanın mescidi, İsrail peygamberlerinin hususiyle çok zuhur ettiği ve orada namaz kıldıkları, inziva yaptıkları mescid, Resul-i Ekrem Miraç'a yükselirken oradan yükselir. Mekke'de doğar, Medine'de sitesini kurar, bütün alem üzerinde sikkeyi basan ve turrayı kesen kendisi olduğunu beşere ilan eder. Semalara yükselirken, nebilerin semalara yükseldiği alemden, Mescid-i Aksa'dan yükselir. Ama orada bütün peygamberler adeta kendisine karşı teşrifatçı kesilir. Zira o Sultanül Enbiya'dır. O peygamberdir, aynı zamanda peygamberlerin de efendisidir. Bizim efendimiz olmakla beraber, serfiraz olunma keyfiyetine bakın ki sadece cin ve inse değil, belki Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın içinde müezzinlik yaptıkları bir cemaatin önüne geçer, o cemaate imam olur Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Göklere yükseldiğinde yine kat'i mesafe eder. Mardına mütenahi bir noktaya varınca Cibril bir adım daha ileri atsam yanarım ya Muhammed, yürü! Yürü ki Süleyman Çelebi'nin ifadesiyle devran senindir bu gece. Top senin, çevkan senindir bu gece. Oyunu sen oynayacaksın bu gece. Mevla sana öyle bir rol verdi ki şu ana kadar kimseye vermedi. Topa tekmeyi sen dokunacaksın. Varamayacağı yere sen ulaştıracaksın. Ama bu stadyumdaki bir oyun değildir. Beşer için medet reten olan, doğrudan doğruya lahut alemden kopup gelen, rahmet ufkundan aşağıya inen, Allah'ın rahmetinin çözülmesine, rahmeten lil aleminin eliyle ümmeti Muhammed'in imdadına koşmasına vesile olan bir oyun, vesile olan bir roldür. Biz böyle bir sultan-ı zişanın arkasında bulunuyoruz. Bunu dün beşer akıl etmiş, dinlemiş. Etrafında beşer akıl etmiş, halakalar teşkil etmiş. O devrin cini ve şeytanı kendisine teslim olmuş, serfürü etmiş. Beşer daha fazla dahidar olmayı düşünmüyorsa, daha fazla başkasının kapısını dövmesin. Dövülmek üzere önünde hazır bulunan müheyya Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının tokmağına dokunsun. 14 asır ötesinden, belki de kendi de temessül edip gelecektir. Hayat bahş olan sesli soluğu kulaklarımızda duyulacaktır. Beni istiyorsanız geldim diyecektir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bozuk düzenlere hayat-ı nizam, intizam ve ahenk getiren Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam, her şeyin zıvanadan çıktığı bir dönemde, dertlere dermanın bulunamadığı, nizamsızlığın insanları boğduğu, huzursuzluğun tepeden tırnağa bizi gark ettiği bir dönemde, Bernam Çoğ'un ifade ettiği gibi, yığın yığın müşkilin çözüm beklediği bir dönemde, beşer ona ne kadar muhtaçtır. Gelse de, nizamıyla, hayat tarzıyla, içimize üflediği nefasıyla, Allah'tan getirdiği havasıyla, alemiyle, meltemiyle, imdadımıza koşsa da, müterakim müşküller o surette çözüm bulsa, canı dudağına gelmişler olarak bunu canı gönülden intizar ediyoruz. Yağız atının üzerinde tebessüm eda keyfiyetiyle İslam'ın son karakolu Türk'ün ufkuna teveccüh ettiği an, o günü bayram yapacağız. Medine'nin küçük çocukları gibi defler dönbelekler vuracak, kavalları sürecek, neylerle derdimizi dile getirmek isteyecek. Fela albatru aleyna min seniyyetil veda diyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın lütfundan bekleriz bunu. Rahmetinin enginliğinden intizar ederiz. Cürmümüze, dilenciliğimize bakmasın. Gedadan sultanlık mülkünü esirgemesin. Zaten esirgeme onun semti lahutiyetine yaklaşmaz, yanaşamaz. Rahmaniyet ve rahimiyetinin muktezası kapısındaki dilencileri boş çevirmemektir. Çevirmemektedir. Biz kapısında dilencileriz. Yüzümüz rahmetinin kapısının eşiğindedir. İltifat buyursun. Elimizden tutsun. Bizim Yunuslar mı desin, kaldırsın. Sergerdan olmadan bizleri halas eylesin. Billahil Fatiha. Muhterem Müslümanlar, ehli imanla sema, arz, bütün kevn-i mekan alakadar. Ehli imanla semek, melek, bütün alemler alakadar. Nasıl alakadar olmaz ki Allah onlara müteveccih, tabi caizse Allah onlarla alakadar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti, mübarek ruhu onlarla beraber olduğu kimselerle semanın ve arzın alakadar olmaması mümkün mü? Ehl-i iman, semanın ve arzın yaratılış gayesini, yaratılış hikmetini bildiğinden elbette sema ve arz ehl-i imanla alakadar olacaktır. Ehl-i iman sayesinde sema ve arz manasız bir kısım hadiseler olmadan çıkmış, Allah'ın mana, hikmet ve fayda ifade eden mektubatı haline gelmiştir. Ehli iman sayesinde kainattaki satırlarda Allah okunabilmiş, Kur'an-ı Kerim sayesinde, Kur'an-ı Kerim'in cemaati sayesinde eşyanın yüzündeki perde nikap kalkmış, her şey asıl veçhiyle ve veçhesiyle zuhur etmiş. Onun için ehli imanlı alem alakadar, zerreden seyyarata kadar, imkan aleminin müntehasından vücub alemine kadar her şey insanla, insan-ı müminle alakadar. Ehl-i imanın ölümüne sema ve arz ağlar. Kur'an ferman ediyor, kafirlerin ölümü üzerine sema ve arz ağlamaz, gözyaşı dökmez. Onlar sema ve arzı, meksubatı sanadani görmediklerinden, eşya ve hadiselere manasız abes nazarıyla baktıklarından, adeta sema ve arz onların dikmelerine memnun olur. Ama ya ehl-i iman öyle mi? Ehl-i imanın bir yerden bir yere ayrılması açta bir titreme meydana getirir. اِسْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنْ اُمَّتِكَ يَا مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril nazil oldu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Arş-ı azam ümmetinden birinin ölümüyle titredi, sallandı buyurdu. Vefat eden Yahudi ihaneti karşısında Sa'd ibn-i Muaz'dı. Hazretin efendisi, Resul-i Ekrem'in bekçisi, Kur'an'ın nöbetdarı Sa'd ibn-i Muaz'dı, arş titremişti ölümüne. Kureyşi Hazreti Ayşe'nin naklettiği ayrı bir şeyi söylüyor. Muhassıfta bekliyordum. Mekke'den Mina'ya giderken bir yerin adıdır. Karşımda Heyula gibi bir aklı belirdi. Bir süvariydi sanki. Bin ahuva içinde bir feryat kopardı bütün vadilerin diyordu. Yer gök Medine'de birinin ölümüyle inledi buyuruyordu. Ben ne oldu ki dedim acaba? Ne oldu ki dedim acaba? Mekke'den Medine'ye döndüm, geldim, vaka daha olmamıştı. Ama evimin içinde otururken duvarlarda aynı inimsiyi duydum. Ses imtidat edip adeta aktisada yapar gibi çınlayıp mevcelenip gidiyordu. Ah vah, ben ağlamayayım, kim ağlasın? Adaleti getiren gitti diyordu. Allah'tan korkan gitti diyordu. Duvarlar inliyordu, taş inliyordu. Ne oldu ki diye beklemeye durdum. Biraz sonra sana haberle gelen, Nâ-i Mevt'le gelen birisi geldi, Ömer'i şehit ettiler dedi. Ehl-i imanın ölümüyle semavat ve arz ilgilenir ağlar. Cin tayfası hatipler feryat eder. Ben ağlamayayım da kim ağlasın der. Ağlamayacak insan değildir ki. Resul-i Ekrem'in getirdiği muazenenin terazisidir Ömer. Hak ve adaleti kırık kırık yarar gibi yarıp yaşayan insandır Ömer. Benden sonra Nebi yok olsaydı ölürdün dedi, iltifat etti Ömer. Yer gök inledi Ömer'in ölümüyle. Evin taşı, duvarı, toprağı adeta kendilerine silmiş. Meleği aladan gelip de silmiş bir ses gibi inliyordu. Hazreti Hüseyin Kerbela'da hunharca şehit edilmişti. Hazreti Hüseyin Hakk'ın müdafaasını, hakikatin müdafaasını yaparken Kerbela'da hunharca şehit edilmişti. Etrafında Hazreti Hasan'ın çocuklarından, kendi çocuklarından, hanımlarından ibaret, yakınlarıyla 40 kişiden ibaret. Nehri Revan'ın başında kanları da hun revan olmuş, Revan nehri o gün kirlenmişti. İçi yanan birisi bizden Anadolu çocuğu. Bugün Mahi Muharrem'dir, Muhibbi Hanedan ağlar. Bugün Eyyami Matem'dir, bugün Ab-ı Revan ağlar. Revan nehri ağlayacaktır. Kerbela'nın aslanına, şehitlerin sultanına ağlayacaktır. Kerbela'da hadise cereyan ede duysun, dursun. İbni Ebi Dünya'nın nakline göre Ümmü Seleme radıyallahu anh'a şöyle diyor. Evimin içinde otururken birdenbire evimin içinde bir sesin, bilemediğim bir sesin duyulduğunu duydum. Öyle bir feryat, öyle bir çığlık ki ciğerlerim dışarıya çıkacaktı. Buna çığlık denmez, buna böğürme denir. Kerbela'daki feryattı bu, evim bütünüyle inliyordu. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Şehitlere ben ağlamaktan ötesinde kim ağlayabilir diye bir feryat vardı. Aradan günler geçti, Kerbela'dan Hazreti Hüseyin'in nâhine gelenler oldu. Hazreti Hüseyin'i hunharca şehit ettiler. Taş ağlıyor, duvar ağlıyor. Müminin gidişiyle alem alakadar olduğunu gösteriyor. Ab-ı Ravan ağlıyor, alem ağlıyor. Muhaddis Macişün naklediyor. Amr ibn-i Mürre tarifiyle veya Harami tarifiyle Macişün anlatıyor. Mekke'de dolaşıyordum. Gece karanlıkta Mevla'dan gelen şeylerle meşbu onun havası içinde dolup boşanarak dolaşıyordum. Kilabın içtima ettiği mevkiden bir ses güçlendi bir aralık. Adeta birbirlerini ikaz ediyor gibiydi. Ne eylemiyorsunuz yahu? Bugün eğlenecek gün mü? Ömer bin Abdülaziz ahirete gitti, ağlayın bugün diyorlardı. Günler sonra haber geldi ki Ömer bin Abdülaziz ahirete ithal etmiş. Siz vakaları inzimam ettiriniz. Allah'la alakasının kuvvetli olduğu kimselere dikkat ediniz. Kevn-ü mekanın nasıl kendisiyle alakadar kesildiğine dikkat ediniz. Ve sonra Allah'la alakadar olmanın kıymetini anlamaya çalışınız. Her şeyin sizi dinlemesini, her şeyin ağız, göz, kulak getirmesini, sizin için görmesini, sizin için duymasını, sizin için konuşmasını, her şeyin sizin hesabınıza feryat basmasını veyahut her şeyin sizin hesabınıza sevince dark olmasını görmek istiyorsanız her şeyin zimamı elinde olan Allah'a teslim olunuz. Her şeyi çözmekle gelen müşkül kuşa Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplanınız. Sema ve arz sizin için gözyaşı dökecek. Arş sizin için iktidarda gelecek. Dertli olun, gamli olun. Mahzun olun, mükesser olun. Olun ki şehadet aleminin dışından eller uzansın size. Olun ki Allah'tan el uzansın size. Olun ki Resulullah'tan el uzansın size. Allah'a bağlılık her şeyi halledecek. Bütün müşkilleri, üst üste müşkilleri çözecek tek meseledir. Muhterem Müslümanlar, sadece bir gönül teessürüyle, bir hisle, Mevla'nın karşısında bir inkisarın ibadeti ağlamak değil. Allah onu da eksik etmesin. Ben onu kınayamam. Onu kınayamam, zira müsbir-i sadık onunla savaş yapmayı müsavi tutmuştur. Zira ağlayan gözle memleketinin sınırlarını bekleyen gözü müsavi tutmuştur. Tutmuştur da hükmünü basmıştır. Onu kınayamam. Cennet sevserlerinden daha kıymetlidir o damlacıklarınız. Cehennem alevlerini söndürmede işsizdir o damlacıklarınız. Şufani alemden baki aleme göndereceğiniz sevserden daha kıymetlidir o damlacıklarınız. Ama bununla beraber bu damlacıklar yapmak isteyip de yapamadığınız işten içimizde asıl olan inkisarın ibadetiyle çok kıymet kazanacaktır. Böyle bir inkisara ifade olursa çok kıymet kazanacaktır. Şu baharda, bahar mevsiminde, bin çiçeğin açtığı bahar mevsiminde, bülbülün çakıdığı bahar mevsiminde, tartaksız bölümle sırtıma aldığım yükü götüremiyorum. İnayet et Allah'ım derken, İşte bu boğulmuş olmaya tercüman olurken damlayan damlacıklar cennet serserlerine teressüh eder kanaatindeyim. Yapmak isteyip de yapamadığımız işler, başlayıp da başaramadığımız işler, azmedip de altından kalkamadığımız işler, başımızdan bertaraf edemediğimiz şerereler ve şerirler ve bütün bu ağır baskının altında ağır tecavüz ve saldırının altında neslimizin iman evinin yanışını görürken gözyaşı dökme. Cennetteki kevserlerden daha kıymetlidir bu damlacıklar. Üniversitelerimin, lise mekteplerimin şerirlerin ayağı altında çiğnendi. Allah'ımın adının unutulmaya çalışıldı. Hazreti Muhammed'in adının hem de çok tanıdıklı bir yerde. Hiçbir şey yapamamanın intikları içinde. Hiçbir şey yapamamanın intikları içinde. Kalbim parça parça olurken, hissiyatıma tercüman olan gözyaşları damlacıklar. Eğer bunlardan varsa sesinizi alınız, mahşere gidiniz. Ben de Resulullah'a selam söyleyiniz. Kudumla kendisi değiliz. Cennete girmenize ferman sayacaktır. Ya Resulallah beni şan sözlerimden bıkma. Ya Resulallah beni hoş gör. Deliyim, mecnunum. Fakat hislerim altında senin hissiyatınla meşgul. Senin aşkınla şayet o kadar da şeyda ve mecnunum. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri emni eman içinde bizi sırat-ı müstakime hidayet eylesin. İç ve dış bütünlüğü içinde safret ve samimiyetimizle bizi tarik-i müstakime hidayet eylesin. Ela imme ahsenel kelami ve ablağın nizam kelamullahil melikil azizil allem kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.